dragoste, dragoste, tu din ceruri ai venit. Dragoste, dragoste, pe acești doi tu i-ai unit. Dragoste, dragoste, fii mereu în viața lor, licărire de lumină printre noi. Azi e ziua sfântă, tăinuită de Iisus, mirele suprem venit de sus. E zi de bucurie, căci acum doi stropi de har pus fiadă pășesc înspre altar. Dragoste, dragoste, tu din ceruri ai venit. Dragoste, dragoste, pe acești doi tu i-ai unit. Dragoste, dragoste, fii mereu în viața lor, licărire de lumină printre noi. Binecuvintează-i, te rugăm, Părinte bun, fii ocrotitor pe al lor drum. Pace, fericire, dă-le tu mereu un dar acestor tine ce stau azi la altar. Dragoste, dragoste, tu din ceruri ai venit. Dragoste, dragoste, pe acești doi tu i-ai unit. Dragoste, dragoste, fii mereu în viața lor, licărire de lumină printre ai venit. Dragoste, dragoste, pe acești doi tu i-ai unit. Dragoste, dragoste, fii mereu în viața lor, licărire de lumină printre noi. Iar necazuri grele în al lor cămin de-or fi, Doamne, fă-i, te rog, biruitor. Dă-le-n dar nădejdea, tu ești singur salvator, ești iubirea al lor mântuitor. Dragoste, dragoste, tu din ceruri ai venit. Dragoste, dragoste, acești doi tu i-ai unit. Dragoste, dragoste, fii mereu în viața lor, licărire de lumină printre noi. Dragoste, dragoste, tu din ceruri ai venit. Dragoste, dragoste, acești doi tu i-ai unit. Dragoste, dragoste, fii mereu în viața lor, licărire